mangul ni detaay bi ci kërëm man ñu waxtaan tane ñu àndal dal ak tey te xam li ñu taxe ko ñu fekk ne matal ko bomb tëkk ndax buñ ci bàyyeekoo duñ dem mukk ci lu gën bi ñu ne waaw buñ ci bàyyeekoo duñ dem mukk ci lu gën bi ñu ne kon bokk nañ ko matal ba liñ bëgg a jaar lépp jaar la liñ bëgg a def lépp yëpp ko dëgër ci kër yi neex ci gën a kon sëriñ bi ñu lay sant bi la gër bu baax di la ñaanal jaar di la wane suñu xol bu sedd ak suñu kontaan ci sa teewaay dëgg moom dëgg rek la sa kaat bi xam nañ ne ci xol bu dëgg la jóge xol bu am pas pas te la jóge xol bu bëgg yàlla te la jóge wala xam nañ ci mbir kaat bi ni ko waxee ne teewal fi kenn te bokk nga teewal wax na dëgg lu lay dëgg ndax cër bi nga taxawee ku ko taxawee di tay bi saam boo dem daf laa wax ku dénk diina dénk la xam-xam lépp nga wax ko taxawee kon jotaay bi mel nii boo ca tewee sa bokk nga teewal fay tey xamal ni jotaay bi moom te jotaay bi mun ndax dañ leen fekk ngeen di taxaw lu mel nii di ci yëngatu guddi ak bëccëg bu fekk leen ci loola am ci lën kon jotaay bi ñun moom ñu ko seen jotaay bi ngeen kon boo ci tewee yëgal nga sa jotaay nga teew sa mbooloo nga teew say mbokk nga teew alquran waxee ina mal moomin ak watul mbokk boobu leen tey moom nga teewal ñooy gën a cet yem biñ si waxee biñ si defee ñoo ci yem biñ ci war moo la ci war biñ si bëgg nga ci bëgg ay wa kon nag mel na ni kon ngën nañu jàppale suñu diin su ma defee kon boo fi tewee indi kat yu mel nii kon dañu tan te noonu ñoo ñuy waxe sëriñ ba defal jër mooy li ñu taxe do wax na fii ca gannaaw ne sëriñ Touba mooy ki ñëw ci biir jër bi ñun wax na dëgg ku rax ku xam ne kuy nit rawat ngay jër bu ñuul rawat ngay ab bindit sëriñ Touba jox na exemple ci bind dëgg yéen na la dimbale na kon loolu bu ñu ko feeree sëriñ Touba nga xam ne dëgg damay wax ku tudd nit ku mën a doon su fekkee da nga bëgg sa lëgëm ak ci adduna ak àllaaxiraam jekk mooy nit ku mën a doon boo bëgg adduna am jekk àllaaxiraam jekk doo ko mën a fàggulee ci dara wala lenn ci dul xam-xam rek na ku bëgg sa adduna jekk xam-xam a koy defal ku bëgg sa àllaaxiraam jekk xam-xam a koy defal kon nag ku xam ne yaa ngi dimbale doomu aadama ci xam-xam bu def ci dara ci àllaaxiraam kooku leen moo nekk ci la biir yàlla te mooy fàggu jaan yi ak baax ak pexe bu ëllëg yi xam-xam bi nga xam ne xaq baa mooy defal ak ba bëri na ay xeet xam-xam la yaatu na njàng mi la métti mi la ak li baroom yëpp ñu defal sa dina naam waaye nag damay wax tous ne pour fàtte nag mukk sa àllaaxira ñu sa dina ndax lu tax mooy fii dëkku bi dañ koy jaar rek waaye dafa am lu fi war nag sama lu koy ñàkk kon foog lu bàyyi ko te def ittéew naam waaye mukk nag bu mu tax ñu fàcc bañ jëm fëriñte mit la koy jëriñ xam-xam la waaye bañ xam-xam mooy xam-xam bi daa delloo ci yàlla ma tax sëriñ Touba waxoon ne xam-xam ñaar la xam-xamu zahir xam-xamu baatin parce que xel mu seddal xool la mari leen xobi di zahir wa baatin lan kutim saayiru maara muslim lil ahmaali waati wal baatinu muslim lil ahyaali fa awalu bis bi tafaqoon dubi wa saani anhum bi tasawul wani kon ñaar yi rek mooy dox li tax Sëriñ Touba nga ñu ñëpp nag man ñëpp nag te tasawuf la u jet bi du taw si dawal ku ruuxa maa tasawuf il awal bu ruuxa te kone ñëpp sànkoñ nga koy jàng da ko ñëpp jàkkee ñu julli da ko ñëpp ñu war nga ko yàq waaye dafa yëkkat nag loo xam ne ak sa nit mën nga julli mën nga jàng mën nga wax te du ko yëg kon nag mooy li nga xam ne la ngay wax du ko doxal ci borom ñu taw mu ngi mel ni ci jiw mel ci meew wala nit lu mel ci soow mooy jiw nga xam ne boo ko ci génne rek da ci def kuy leen wax dafa wut na la ci nekk lu man di doon. loolee tax na ñu doon xam-xam bu xam ne moo nag addina li tax seen tubaa jaxasoon nasaraan ba tey de tubaa jaxaloon ko dara baat boobu mu waroon ngaan naa ñu suba ak ngoon mu doy ngaan naa nag ndax yàlla wax ak boppam bi mooy sama saa ma jàll laa illaa illaa juste nii la wa ma jàq li suñu kaana adduna ñax bi kon mooy tamit ma wax mooy ndax waay bi waaye yenn xam si ngay jaar nag ba man jàllaa ko nag du wax ka rek mu tàddee ci xoolu jaam ba jaam gis ko du am ku muy xalaat du am ku muy rus ba mu koy tiital alaa inna awliyaa illaa illaa xaw naa loola bee sonoon du ko war nekk nga yàlla nekk seen fan yi am ñu gën nit yàlla moo tax ñëpp jàppoon jaaxle bi tewoog ñoom xol bu dal ak tan mu dal mu ngi si sonoon loolu sëñ tubaa yëgoon nag moo tax kan ma la ko fukk kan ma la ko tiital kan ma la ko daal teet yàlla taxa dugg ndax man aabili woon yéen sama xam sama bi xam ni sama nit man yàlla ku ko noonu man nga noonu te xamale ko noonu yàlla doomu te yàlla nag ko noonu si daara xel kon moo tax boobu ñu xam ne xam-xam boobu la ñu mooy xam-xam gi nga xam ne bu ñu ca delluwaatoon te jëf ko dëgg-dëgg dañuy moom suñ bopp waaye te jugum ko nag jaam la ñu doon jaamu kat jaamu addina wala jaamu nasaraan rek la moo tax ma xusul ne nañu tubaab bi nakka woon ba gis yàlla xëy na tey lu bëri la dañ ne moom la suñu bopp fekk jugum yàlla jaluñ ci yàlla duñ ma ko moom suñu bopp abadan xam-xam dee bon mën a di bëri nga moom ko bopp te kan doon ba moom ak daa àllaa xel ku du ko moom nit yàlla ko moom yàlla la war a jaamu yàlla la war a yëg waaye yàlla rek moo xam ko moom. ñu bëri nga yàlla ñu jàmm waaye boo ko toppee rek muy addina baa muy sa noonu baatul laa ci defe naan mooy delloo jaam yi ba mu jaamul yàlla ba la su bokkaay kenn loolee noonu la jëm sax tàllal jaam yi loolee mooy li ñu tàllal jaam suwoo ñëpp nag moo tax wax tuutu ne li ñuy waxee ñu ñëpp xam ne bu ñu tàllal ñëpp dégg nañ ko xamul suñ ko ragal waxee wala suñ ko soxla li jubal ñëpp dégg ñoo bokk diine ji ñoo bokk lislaam bi ñoo bokk yàlla kon nañu xam ne tariqa yi bu mu ñu jaxase organisation yi bu mu ñu jaxase yàlla kenn képp la baatub la illaha illa benn baat képp la jëf sa sax benn yëpp képp la li yàlla bëgg leen rek du ñaar kana ko yor ndax mu nit baa ko yor ndax tijaan baa ko yor ndax laa yen baa ko yor dee kenn yor yàlla ko yor te mooy laa tijaan la pour amante de la ci yàlla lu ma mën a wan sànk la la sànk na wala fit naa la bokk pour wan yàlla nag wan la dëgg parce que dalaa sawu na ma sa tuuti waaye kuroo woon yàlla noppal na waaye kuroo woon bokkum sonn na kon noppalee mu ci sa doom ak dund ko rek nag loolee mooy li ñu tàllal jaam ñi mu doon lu naqa dee waxee nag doon naqa dee waxee parce que buñ ko déggee dañuy foog ne lu bees a feeñ waaye fees fees yokku ñu wàññi li fi def ko rek a su ne amul li ñu wax li yàlla waxoon bisma sama moo xam dafa leen jot dafa waxoon ne bari yoo ko am nii jot ñu leen ma kaddu nit rek lañu jot jaam ñi bi te mooy kaddu yàlla la ñu yàlla wax kat bi ku jot de kaddu yàlla ngay jot ni wala bokk na muy sa kaddu moom kon nag ngeen jët nga liggéey boobu ca la ñeex kon ñu ngi lay sant di la gërëm fete waay collège bi boo rajoon nañ ko jokkee te diyaan yàlla mu sàmmal ñu te diyaan dërëm si tax waay baax jox sama xaama zaak ci baat bi di jaay rasulaa ban xaalim toon baxsan ko ngeen jëf sant nañ la gërëm nañ